TRT FM'de Suni Gündem devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 20-22, haftanın manşetiyle karşınızdayız. Ne oldu ne bitti ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Şimdi Fahir Öğün Çoktay Demirci. Ortak haberi. Ortak haberi. Ortak bir çalışma gerçekten. Ve ortak dosyası. Evet. Kara kaplı dosya. Tırnak içinde söylüyoruz tabii ki bütün bunları. manşet haberi ben aslında vereyim. Buyurun Fahir Bey, durduğumuz kadar. Gerçekten manşetlere taşınması gerekiyordu. 2009'u bitirmeye hazırlandığımız şu günlerde adeta bir tokat etkisi yarattı tüm dünya üzerinde. Nereden geldi bu şamar bizim yüzümüze diye soracak olursanız. Bochum demek istiyorum size. Bochum'dan geliyor. Bochum dediğimiz yani. Mönchengladbach'ın hemen güneyi yakınıyorum. Yakını, evet. Yakını gerçekten. Ben yön veremiyorum, yakın ortasını biliyorum. Almanya, başkalarının deyimiyle, bazılarının deyimiyle Almanya'da bir üniversite bir araştırma yürütmeye başladı. Park etmek biliyorsunuz bir mesele. Evet. Park yeri bulmak da bir mesele. Park yeri değil mi? Ne kadar güzel söylediniz. Bochum'da yapılan araştırmaya göre kadınların kötü araba kullandığı ve tamam kötü araba kullanıyorlar ama park konusunda acaba durumları ne diye bir araştırma yaptılar ve netice gerçekten dehşete düşürdü herkesi. Erkeklerle kıyaslandığı zaman kadınlar son derece kötüler park konusunda. Yani inanılmaz kötüler. 65 tane denek üzerinde yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuç gerçekten acı verici. Çok kalite lüks bir arabayı vermişler. Bu da marka veremiyorum ama gerçekten şöyle söyleyeyim. Türkiye park sensörü fiyatı, var mı? Park sensörü de var. O park sensörü gerçekten aslında biraz tat kaçırıcı bir şey. Böyle yarım metre öteden ötmeye başlıyor. Sen de bir paniğe kapılıyorsun. Bizim olmadığından bilmiyoruz Fahir. Yani benim de yok Fahir. Biz panik hissedir. Oktay ve ben demek istiyor anladığım kadarıyla. Korku mudur, şey midir bilmiyorum. Yani o 60-70 liraya takılan bir hadiseymiş. O kadar da abartacak bir şey değilmiş aslında. Sonra ama baksana takılıyor. Park sensörüyle daha barışamamış Fahir. Hakikaten barışamadık bünyelerde panik etkisi yaratıyor. Gerçekten böyle şey oluyorsun. Tedirgin oluyorsun. Zaten tedirgin etmek için o sesi koyuyorlar. Perihan ablanın müziğini koysalar daha mı iyiydi? O zaman insan çarpası gelir yani. Ah ne güzel. Oh Perihan abla da başlıyor. Hemen şuraya park edeyim diye biraz daha yanaşırsın. Valla Türkiye fiyatını biliyorum bu arabanın. 200 bin lira civarında bir araba. Almanya'da biraz daha ehven. Niye daha böyle insanlar sinirlensin diye mi son derece lüks araba vermişler kadınlara böyle park ederken şey olsun diye? Ne? Çizsinler orasını burasını arabanın diye. Arabanın fiyatı gerilimi arttırıyor tabii. Tabii canım tabii yani. Ama tabii biraz da geniş de bir araba tercih etmişler açıkçası yani bayağı ferah bir araba. Arabanın ben beygirini söylesem hakikaten rahatsız olursun. Neyse arabayı satmayacaksak eğer bence çok arabanın özelliklerine bakmaya gerek yok. İkinci eli güzel gidiyor Oktay onu söyleyeceğim. Arabanın ikinci eli de iyi yani esas mesele o. Hayır sen daha yeni araba alan bir insan olarak çok ayıp senin böyle arabalara öykünmen. Kıskanır hakikaten ya. Hakikaten ama öykünülmeyecek arabada değil yani bu bir ama araba. Ama şu anda bizi dinliyorsa araban aşağıda. Evet. Otoparkta. Radyoyu açık bırakmıştım herhalde orada. Yok kendi açabilir o araba. Yapabilir. Full artı full değil miydi? Kit gibi bir şey zamanında seyrettim. Tabii canım. Yani kitte sadece ne eksikti? Bir zeka var. Sedan yoktu. Ama duygusu yoktu. Park sensörü var mıydı kitte? Park sensörü vardı. Duygu yoktu sadece. Fahir'in full artı full arabasında duygu da var. Duygu var çünkü radyoyu açık bırakmana gerek yok. İç sesi gibidir ya. İnsan iç sesini dinler ya. Senin araban da işte hiç böyle radyoyu açmadan kendi kendine bütün radyoları dinleyebilir. O enerjiyi alıyor. Yani sonuçta. Alır. Senin oturmandan kalkmandan hisseder zaten o. Öyle diyorlar yani. Lüks arabalar için böyle bir şey. Sen üzgün olursan o da üzgün oluyor. Sen neşeli olursa o da böyle bir neşeli benim olmuş. Benim hiç öyle bir ilişkim yok mesela arabamla. Ege'nin de yok. Çünkü bizim 98-2000 model değil arabalarım. Maalesef. Senin. Çok gerçekten acı verici bir hadise. Araba konusunda biz de konuştuğumuza göre artık geçebiliriz araba. Araştırmayı söylüyorum. Şimdi araçları vermişler. Tabii burada işte bir parça araçları verdiler. Güzel. Tamam. Arabalarda bir sıkıntı yok. Bakımı yapılmış falan. Tamam. Bunu güzel park yerinde park edeceksiniz diye veriyorlar. İşte ne kadar boşluk bıraktığın da önemli. Sıfır park dediğimiz inenin park ettikten sonra şöyle bakıp da tey dediği bir park var. Yani şimdi bunu ne kadar usta şoför de olsan yanında birisi olsun istiyorsun. Tabii o sıfır parktan sonra bir göstermek onun övünmesini yaşamak istiyorsun. Alper Kurt mu söylüyordu bunu yoksa Cem Vardar'ın eski ev arkadaşım bu park bana fazla bile diye inerdi mesela o kendini böyle Kalite kendi çıtasını aşağıda tutardı güzel bir parktan sonra da övünürdü. İnsan böyle sokaktan birisini çevirmek istiyor bazen. Bakın efendim kaldırım sıfır şey bir de yani kapıda ne kadar güzel açılıyor falan diye bunları göstermek gerekiyor. Kaldırma bazen. Sıfır olacak ama jantlar kaldırma değmeyecek. Yani onlar çok hassas. O biraz da şans mı acaba? Yok bazen... şans değil çünkü kadınların hepsi yani çok açık söylüyorum, hepsi çarpmış. Orasını burasını bir şekilde. Kadınlar yeni şoför, erkekler tecrübeli şoförlerden oluşmuş olabilir mi? Valla şey diyenler var aslında. Tamamen erkeklere göre dizayn edilmiş bir araçtır aslında bakacak olursanız diyorlar araba için. Tamamen erkek mentalitesine, tamamen erkek algısına yönelik yapılmış bir hadisedir. Kadınların bunda hiçbir kabahati, hiçbir günah yoktur. Yani nasıl atıyorum şimdi şu anda siz işte bilgisayarın faresini kullanırken ne yapıyorsunuz? Sağ elinizde. Sahilde kullananlara göre dizayn edilmiş bir fare. Ama sol elde birisi, solak birisi kullanmaya çalıştığı zaman sıkıntı çeker ya. Kadınların durumu da tamamen böyle algısal bir durum. Tabii şunu söylüyorsunuz. Zaten kadınların araba kullanması çok da yeni. Yani bugün aman bazı ülkelerde hala aldım ehliyeti. Hala yasak olduğu düşünülürse kadınların araba kullanılmasının, o yüzden biraz senin durumundan farklı durumlar da var. 30 yaşından sonra ehliyet almam bambaşka bir durum. Nasıl açıklayabiliriz ki bunu? Başka türlü açıklayamayız gibi geliyor. İstersen bir müzik arası sırasında açıklamaya çalışalım biz sana. Yüksek Sadakat'le devam ediyoruz. Ben seni arayamam. Kelebek etkisi. TRT FM'de suni günler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kelebek etkisinde karşınızdayız. Kelebek etkisinde bugün önemsiz gibi görünen ama bir kelebeğin kanat çırpmasının giderek şiddetlenmesiyle fırtınaya dönüşmesi gibi yarın kopacak fırtınanın haberlerini veren olaylara bakıyoruz. Yani bir, fantastik olaylara bakıyoruz. Bir ortak dosya. Bir ortak dosya, Fahir Önç'te dosya. O çünkü yüzden buyurun Fahir. Ben kendi el yazımla yazdım, Oktay benim yazımı okuyamıyor. Ben okuyamıyorum Fahir'in yazısını. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Nasıl bir şey var onu hemen aktarayım. Satürn hepimizin bildiği son derece kalite evet, gezegenlerden bir tanesi. Yer. Şimdi Satürn'ün tabii diğer gezegenlerden farkı halkası olması. Evet, halkası. O halka da yani bir tane iki tane geçtiğimiz günlerde yeni halkası çıktı falan. Halkalardan birinde su çıktı. Yani öyle bir hava basıyor devam diğer gezegenlere ama özüne baktığın zaman belki dünyanın hiçbir halkası yok ama şahane mavi gezegen. Bugün Satürn'ün rengi ne desem? Yok. Satürn'ün rengini bırak. Satürn'ü böyle kitaplardan Satürn gördüğümüz kadarıyla araba rengi yani var. Böyle o halka böyle üzerinde yürünecek, kaykay yapılacak. Böyle bir kendini bıraktığın zaman gidebileceğin bir şey gibi hayal ederdim ben hep. Sonradan öğrendim ki gazmış o halka. Tamamen. Satürn'ün gaz sorunu var. Yani gaz şöyle diyebiliriz. Yani, halka göründüğü kadar. Tabii canım havacı var. Başka bir açıklaması olamaz ya. Yani. Şimdi Satürn'ün uydularından bir tanesi var. Yine kalite gezegene yakışacak kalite uydulardan bir tanesi Titan. Titan, evet doğru. Titan'ın en büyük uydusu hatta. En büyük uydusu. Güneş sisteminin en büyük uydusu muydu bu Titan? Vallahi kimilerine göre öyle. Yani işte insanlık için büyük bir uydu. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Ama diğer gezegenleri de kıyasladığımızda tam olarak bir rakam vermek istemiyorum. Şimdi Titan'ın da bir denizi var. Evet, Titan denizi diye Titan geçer. Titan denizi diye geçer. Gerçekten güzel de bir deniz, büyük de bir deniz. Yalnız Titan denizini ben sevmiyorum Fahir. Yani hem birazcık soğuk oluyor, hem de az tuzlu olduğu için. Yani şey yapmıyor, çok kaldırmıyor. Zaten, yüzmeyi mesela çok iyi bilmen lazım ki oraya gideceksin. Bilim adamları, Amerikan Uzay Çalışmaları Kuruluşu NASA'da Satürn'ün uydusu Titan'ın bir denizine gemi indirilmesi önerisinde bulunacaklar. Uçak gemisi nasıl anladığım gidebiliriz, kadarıyla. Nasıl gidebiliriz? Gemiyle gidebiliriz. Roketle dikkat gidebiliriz. Ederseniz gemiyle değil, gemiyle. Çünkü teknik dünyada öyle bir kullanım var, anlamıyorsun. Yalnız gemiyle gidebiliriz diyenleri gemiye almıyorlarmış. İşte öyle bir karışık durum var. Bugüne kadar gidilememesinin sebebi de bu. Evet. Mesela Satürn'e nasıl gideceğiz? Arabalan gideceğiz diyenler bugüne kadar gidemediler. Satürn'e kimlerle gideceksiniz? Annemgillen. Mesela onlar falan hiç gidemedi bugüne kadar Satürn'e. Maalesef acı gerçekler bunlar. Ve hayata geçirilebilirse ki geçirilebilir. Dünya ötesinde bir gezegenin denizinde indirilen ilk gemi olacak. Böyle bir başarıya imza atmayı düşünüyorlar. Doktor Alan Stofan. Deniz dediğimizde yani öyle şey, denizin kendisinde bir şey yok ki. Önemli olan onun karayla ilişkisi. Mesela şimdi açık denize git, hiçbir esprisi yok. Ama bir güzel koy varsa, koyda güzel bir böyle bir şey varsa, çardak kurulduysa, bir köfte varsa, bir karpuz varsa gittiğin zaman bulabileceğin, o zaman güzel. O zaman tabii ki yoksa canım. Ya, dünyanın her tarafı deniz. Dalga olur, şey olur, deniz anası olur. Yani bu bilmediğin deniz şimdi burada garip bir yaratık olur. Tabii. Yüzemedikten tabii. Sonra ne anladın bu işten? Ve ben hani... Sen onu bakarsın, çok özür dilerim Fahir, yani sözünü kestim ama uzaktan bakarsın, aha bu deniz dersin, girersin. Deniz olmadı. Deniz nedir deniz? İçindeki yaratığıyla, içindeki varlığıyla, içindeki canlısıyla deniz denizdir. Yoksa küveti doldur al, o da deniz. Ne yani. Güzel söyledin. Küveti doldur yine masumane deniz, küvet denizi. Masum ama deniz. İçindeki başka şeyler varsa, bir canavar vardır işte dediğin gibi. Ben içinde balık olmadıktan sonra beni yiyecek olan bir takım yaratıklar olduktan sonra ben ona denizler mi? Satürn'ün en büyük sorunlarından bir tanesi bundan bir süre öncesine kadar trolle avlanmaydı. Denizlerinin maalesef. Ve anız yakımı diye biliyorum ben. Satürn'de çok fazla anız. Satürn dedin. Oktay az önce dikkatlerden kaçmadı Satürn. Satürn evet. Satürn. akıllara durgun. Satürn ben doktorum. şimdi onursal profesör Doktor Stefan diyor ki dünyanın onursal gerçek profesör mü? Satürn'ün onursal profesörü mü? Evet, Satürn'ün onursal profesörü şey demiş ya, 425 milyon dolar araya sıkışmış oraya, bizim yani her şey dahil, geminin yapımı, bakımı, onarımı, denize indirilmesi ve seferinin seyri sefer haline getirilebilmesi 425 milyon dolara patlar. O da sizin hatırınıza. Normalde ben 500-550 tutar demiş. Tanıdık araya birilerini sokmuşlar. Şöyle bir şey okumuştum. Erkeklerin iki büyük hayali olurmuş. Biri tekne almak, ikincisi tekneyi satmak. Yani bu da aynı onun gibi bir şey işte. Parayı bulacaklar. Ondan sonra o teknenin masrafları da çıkacak, şeyleri çıkacak. Değil mi? Yani diyor ki NASA mı karşılıyor cebinden? Çok yani, güzel ya. NASA karşılıyor. Bu çok güzel. Bu bayağı iyi. Şimdi 2016'da fırlatacaklar gemiyi. Yani fırlatılan bir gemi üstelik. Neyle götüreceksin oraya kadar? Ne bileyim, uçak gemisi tipi. Eskiden öyle bir dizi vardı. Hem karaya iniyordu mesela bu uçak, hem de böyle bir denize inebiliyor. Böyle bir dere tipi bir şeye iniyordu. Botla gitseler. Yaptırıp yani buradan katlayıp götürseler orada şişirsin. Ama hava yok. Hava yok tabii canım. Hava yok. Neyle şişireceksin? Ama metanla şişir canım. O gezegende en bol bulunan malzeme de metan. Veya bütanla bir şey şişirebilirsin. Bu Titan'da gerçekten deniz var mıymış? Su var mı, yoksa bir şey deniyor da mesela taş denizi falan diye böyle esprili bir ifadesi mi var? Valla metan denizi diye geçiyor. Titan'ın esprisi de ne, onu da bilmiyorum. Titan'ın denizi metan denizi diye tahmin ediyoruz. Aslında yani affedersin, dünyanın denizleri bitirdik de Satürn'ün Titan'ı, Satürn de değil ana gezegeni ise neyse, yani uydu dediği şey nedir uydu? Peyk. Peyk de Fahir, şöyle bir durum da var. Dünyanın denizlerini bitirdik mi diyorsun da gerçekten bitirdik belki de. Kelebek etkisi. TRT FM'de Suni Gündem devam ediyor sevgili dinleyiciler. Önemli olayları radyolarınıza taşımaya devam ediyoruz. Evet, araştırma dosyaları stüdyomuzda masamızın üstüne yığıldı. İstersen rastgele bir rastgele şey değil, bir son dakika gelişmesi var. Daha doğrusu son dakika gelişmesi değil. Uzay konusuna girdiğinizse eğer lütfen bu konuya da önem verir misiniz diye stüdyo yönetmenimden şu anda kulağıma söylenen bir gelişme var. Onu ben aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz geçen hafta 42 milyon ışık yılı uzaklıkta bir gezegen keşfedildi. Evet. Dünyanın altı katı büyüklükte dediler. Şahane suyu var dediler. Evet. Ortam çok güzel. İnsanı çok sıcak dedi. Yani insan mı diyoruz artık? Sakinleri çok sıcak insan. Uzaylısı. Dediler. Evet. Uzaylısı, o gezegende yaşayan. Gezegenin ahalisi. Ahalisi diyebiliriz. Ve eşrafı, eşraftan. Ve bu konuya da değinelim istiyor stüdyo yönetmenim anladığım kadarıyla. Zaten Türkiye radyolarında uzay sıkıntılarını dünyaya indiren tek program olarak biliniyor Suni evet. Gündem. Evet. Yani Satürn'deki anız yakma sorunundan başka hangi program bahsediyor Allah aşkına? Yani. Hep magazin, hep şey böyle espriler, şakalar, spordan bahsediyor. Magazinde ne varsa onu konuşuyorlar ama aslında bizim temel meselelerimiz ne? Satürn'deki anız problemi. Mars'taki rüşvet skandalları. Evet. Neptün'deki arazi meseleleri. Bunları gündeme getiren kim? Dingire ding ding. Levent Kırca. Levent Kırca ve biz kaldık. Levent Kırca bunu televizyonda yapıyor. Bizler radyoda yapıyoruz. Ne kadar güzel. 42 milyon ışık yılı gözünüzde çok fazla büyümesin. Yani bu ışık hızıyla gittiğiniz zaman 42 milyon yıl gideceksiniz. Işık hızından biraz 42 milyon mu 42 ışık yılı? 42 ışık yılı. 42 ışık yılı. 42 milyon git bitmez artık, yok 42 artık. 42 milyon ötesinde ben gören şeyimiz de yok. Öyle milyon 6 sıfır atıyorum bundan sonra. Öyle bir teleskobumuz da yok herhalde değil mi 42 milyon ışık yılını? Teleskopla mı bulmuşlar 42 ışık yılını? Yok şey varmış ya, böyle ellerinde bir tane çubuk varmış. Su arama çubuğu şey var ya. Öyle gökyüzüne böyle tutuyorlarmış onu. Hış diye dönüyormuş o. Yani hayır canım, 42 ışık yılı ötede yani ben ne bileyim, böyle o kadar teleskopumuz var mı bizim? Neyle bulmalarını düşünüyorlar? Bizim dediğin dünyalıların mı? Ya biz dünyaların bu kadar kalite bir teknolojisi. Haritadan mı buldular? Ya canım, haritaya bakın, burada bir şey varmış arkadaşlar diye. Yok ya, o senin parmak izin, daha önce açtığımızda böyle dokunmuşsun. İstikabiler vuku diye ben tahmin ediyorum. Yani böyle içine doğdu demek ki oradaki adamın. Çünkü bakıyor bakıyor, oradan bir enerji alıyorum diyor. Öyle bir his diyor. Nereden alıyorsun? Han diyor, şu taraftan diyor. Demek ki orada vardır diye tahmin. Ya da zaten hani şey demiyor mu bilim adamları? Bizim gibi en az bilmem kaç milyon tane gezegen vardır. Evet. Yani bunların ortalama işte %10'unda olsa kaç yüz bin tane böyle bizim dünya gezegenimize benzer üzerinde hayat olan gezegen vardır. Yani olasılık hesabıydı. Olasılık hesabı zaten, sen çık buradan 42 ışın, ha bu tarafa gitmişsin. Hani bu tarafa dediğim için elimle gösterdim, şöyle dikine gitmişsin. Ha böyle gitmişsin, hani gene böyle biraz verev yaptım kolumu, onu diyorum. Ha böyle gitmişsin, ha böyle aşağı gitmişsin. Uzay çünkü 3 boyutlu. Fay böyle elini kolunu gösterince şuraya, ha buraya, ha buraya gitmişsin, bir farkı yok. Ha buraya gideceğiz. Seni buraya öyle giderken... bir, seni öyle bir imkanın olsa. Evet. Sana deseler ki bu uzayda geminin kaptanı sensin. Teşekkür ederim. Ama hocam, geminin şoförü var, o ayrı. Yani evet, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, şoför değil de gemiyi kullanan, kullanma kapasitesi sahip birisi var ama yön duygusu yok bu adamın. Ha. Herhangi bir cihaz da yok önünde. Ha mı? Uzaya çıktığın zaman geri dönebilir misin? Dönerim. Ama biraz uzaklaşıyorsun. Yani ayı falan geçiyorsun. Dünyanın yerini bulabilir misin? Çünkü uzayda şey yok ya. Hani güneşi gördüğün zaman veya yön kavramı yok bir kere. Yok güneşe tabii gidip, evet. Kerteniz alırsın. Kerteniz alacak. Kerteniz alırım ben. Mesela yok çarşı falan, hiçbir şey yok. Çarşı yok. Yani yok. Falan, alışveriş yok. Merkezi falan tamam, yok. Tamam ben anladım ben. Şöyle yapacağız. Nereden alacaksın? Dünyadan çıktın. Ne tarafa doğru gidiyoruz? İstediğin yere. Az önce söylediğin gibi. Ha böyle. Ha böyle gitmişsin. Ha böyle gidiyorsun ya. Evet. Şimdi bir kere öncelikle ayı, bir kere benim için kertelizlerden birisi aydır. Ay dönen bir şey falan. Çok dönüyor özür dileyerek. Evet işte dönüyor. Ben... Tamam dönüyor da. Tamam dönüyor. Ben dönmüyor diyor muyum? Bir şey sorabilir miyim ben? Bir, şey, bir dakika. Sana, ama sana düşünme düşün. Fırsatı da olur. Çünkü soracağım şey. Hayır, ben zaten bildiğim bir şey. Evet. Yani soracağım şey de bu bilmediğin noktaları da düşünürüz. Kerteniz dediğin ne? Kerteniz. Ne demek kerteniz? Kerteniz alıyor. Sen biliyor musun? Denizcilikte... Ya işte böyle bir şeyi oranlamak falan gibi. Oranlamak değil de sabit seçmek kendine. Ha, referans noktası. Referans noktası. Ha, o mu? Kerteriz o. Tabii, tamam. Kerteriz o. O zaman sabit bir şey seçmen lazım. Ay sabit değil, müteahhit. Uzayda her şey müteahhit. İşte onu diyorum. O zaman kerteriz alamazsın. Ama Şeker kardeşim sen beni hiç dinlemiyorsun. Ha tamam peki ki. Buyurun özür dilerim. Şimdi ay illaki bir dünyayla karşı karşıya geliyor. Bir ara geliyor yani, onu biliyoruz. Hep dünyayla karşı karşıya. Şimdi karşı karşıya. Ayı bulduğum zaman zaten şöyle bir sağa sola, bir aşağısına yukarısına inip çıktığın zaman mavi gezegeni görürsün. Ha ayda bir öteye git. Fay, bir şey sorabilir miyim? Yani kesiyorsun, göre, değil, kesiyorsun diyeceksin Mars, ama yanlış yerden başlıyorsun. Hayır Mars'ı da kerteriz alırım. Neden? Kırmızı gezegen. Kaç tane kırmızı gezegen var? Güneş sistemi çık. Satürn aldı o zaman. Tamam, esas güneş sisteminden çık. Güneş'i kerteriz alır. Bak ki hani bulacağın şeyler var. Güneş'in dışına çıktın. Güneş'in dışına çıktın. Çıkmadın mı? Ya çıktıktan hayır, sonra. Cevap vereceğim de sözünü kesiyorsun. Elime küçük bir not defteri alırım. Ha, bak, o bak şimdi, tamam, şimdi buradan çıkış yol. Çizeceksin uzay krokisi. Tabii uzay krokisi buradan çıktır. Şuraya doğru çizin istersen. Sağa doğru verdim ben şeyimi. Omzunu. Omzumu sağa doğru döndüm, oradan gittim işte. İstersen göktaşı bırak. Çünkü uzayda sürtünme olmadığından, yer çekimi de olmadığından senin bu Hansel ve Gretel gibi bıraktığın ha, taşlar orada yerinde kalması ya lazım. Olur mu? Bir meteor yağmuru olur, bir şey olur. Bunlar bir de... Adam her şeyi biliyor uzayda. Hakeza oradan birinin yer çekimi şeyine girer. Doğru. Valla vakumlu süpürge gibi emer giderler benim bıraktığım göktaşlarımı. Uzaya giden bir adamın bir benzetmesinde vakumlu süpürge diye yapması da hiç hoş olmadı falan. Yani ondan sonra buraya gideceksin. Zaten illaki karşına bir yer çıkar. Yani kısmet. İşte o kadar tehlikeli ki şu. Yani o kadar tehlikeli. Ege sen nasıl bulursun? Süremiz çok az kaldı ama. Uzayda ben zaten yani çok bulabilir açılmam. Misin daha doğrusu yolunu? Kıyı kıyı, o denizde de çok açılmam. Çok açılmam diye bir şey yok çünkü gittiğin zaman arkana baktığın zaman o pozisyonu bulamayacaksın. Şimdi şey yani o garip bir durum. Güneşi bulurum da yani güneşe oradan da yaklaşırsın, aşağıdan da yaklaşırsın, şeyden de yaklaşırsın. Her şeyi böyle net görebilecek misin onu bilmiyorum. Yani şeyi bilmiyorum. Ön paneli bilmiyorum. Sis mis yok zaten uzayda. O önün açık. Görürsün yani. O zaman ben ön şey... panel komple cam. Öyle düşün. Ben böyle bir şey yaparım arkadan motordan böyle bir çok güzel bir şeyim var. Ne? İp. İp mi? Hı-hı. Nereye bağlayacaksın ipi? Arkaya yani ayrıldığım yere bağlayacağım ipi. Nasıl ayrıldın? Mesela Ankara'dan Kızılay'dan çıkacaksın meydan, Kızılay meydanı. Yani şimdi zaten Kızılay meydanından yukarı doğru çıktım diyelim. Tamam. İp kimseyi de rahatsız etmez. Kimsenin ayağını durulmaz. İnce bir ip tabii. Havaya yani doğru yükselen bir ip. Evet. Yani oradan bir helikopter geçecek de uçak geçecek de ona takılacak. Ama yani geçiyor, geçerler. İşte onu ayarlayacak artık. Biraz renkli bir ip olabilir mesela, kırmızı gibi. Balonlar bağlı istersen. Bence balonlar bağlı aşağıdan. Üstünde bayraklar falan olur. Fosforlu, o iple istediğin kadar uzaklaş. Sonra ipi çeke çeke ki yer çekimi olmadığında ipi çekerek yakıta da gerek kalmadan dönebilirim. Sağlam bir yere bağladıktan sonra. Bana yeteri miktarda ip ve sağlam bağlayacağım bir yer verin. Size yepyeni bir gezegen bulmayı vaat ediyorum. Kainatı baştan sona dolaşayım diyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu saatin sonuna geldik. Suni Gündem'de Cem Özkan geliyor şimdi radyolarınıza. Ben böyleyim TRT FM'de. TRT FM'de Suni Gündem devam ediyor. Yeni bir saatin başından radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar. Bu saat içinde beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Durum forum yorumda buluşacağız sizlerle. Yine önemli bir konuyu sizlerle tartışacağız ve bir sonuca bağlamaya çalışacağız. Ama her şeyden önce Pinhani geliyor radyolarınıza. Ne güzel güldün TRT FM'de. Dururken yanına gelince söylediklerimi anlamsız buldum. Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın. Çünkü böyle şeyler acele gelmezdi. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Anlaşmak zor. Peki görüşmek çok mu kolaydı? Çok kısa bir zamanda, belki biraz da zorla, bence gayet iyi de anlaştık. Yalandan da olsa ne güzel güldün. Güzel güldün o akşam bana. Bana bir söz verdin yine gelirim diye. Sen gelmesen bile ben gelirdim. Sana bir şarkı yazdım söylersin diye. Beni hiç unutmamanı istedim. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam. TRT FM'de suni gündem devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu hafta durum forum yorumda yine çok önemli bir konuyu konuşacağız sizlerle ve bir sonuca bağlamaya çalışacağız. Ünlüler, spor dünyasında, televizyonda, sinemada, müzik dünyasında ünlüler hayatımıza renk katıyorlar. Maceralarıyla sohbetlerimize konu oluyorlar. Onların hepsini çok seviyoruz ama acaba onlar hakkında konuşmayı, onları izlemeyi mi seviyoruz sadece? Yoksa bir dost olarak da hayatımızda görmek ister miyiz diye bir meraka kapıldık ve bu hafta hangi ünlülerle gerçekten dost olmak istersiniz, hangi ünlüler sizin en yakın arkadaşınız olsun istersiniz diye sormak istiyoruz. Böylece merak ediyoruz gerçekten de Türkiye'nin en sevilen sanatçıları aynı zamanda dost olarak da görmek istediğimiz, yanımızda olmasını istediğimiz insanlar mı, yoksa sadece sahnede, televizyonda görmek istediğimiz insanlar mı? Bu ikisi birbirine ne kadar uyacak? Bu hafta buna bakacağız. Telefonumuz 0312 alan koduyla 444 1112. Hangi ünlüyle çok iyi arkadaş olmak isterdiniz? Aranızdan su sızmasını isterdiniz? Bunu soruyoruz. 0312 alan kodumuz 444 1112 telefonumuz ve hemen soruyu ilk önce birbirimize soralım isterseniz. Bu arada birbirimize sormadan önce hani böyle bir yaş farkının çok önemli olmadığını belirtelim değil mi? Yani arkadaş olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii yani. Öyle bizden büyük veya bizden çok küçük. Olmak zorunda değil. Ben hep şeye özenirim işte bu ünlüler de kendi aralarında bahsederken işte. İşte sevgili Sezen diye bahseder. Ha yani, evet. Ha, gel ben geçen gün işte Hıfzı Topuz'la ilgili bir belgesel seyrediyordum. Hıfzı Topuz işte bir şeyler anlatıyor. Sonra Bedri geldi. Bedri Rahmi. Efendime söyleyeyim. İşte sonra işte bu konuyu Emre ile konuştum. Emre Kongar falan diye böyle hakikaten son derece kendi camiasında tanınmış ünlü kişilerle bu kadar samimiyet içerisinde olduğu zaman özeniyorsun. Gerçi biz de yani bazı ünlüler o samimiyeti bize hissettirebilmek için tek isimle çıktılar. Sonra Tarkan geldi. Tarkan. Mesela Tarkan öyle. Başka kim? Tayfun. Bazıları soyadıyla mesafeli işte. Sonra Burak geldi. Hangi bu? Burak Kut. Demek gibi bir durum olabiliyor bazen. Tayfun geldi mesela. Hangi Tayfun? Hadi yine iyisin Tayfun. Mesela son dönemde tek isimle bir de çabuk yaşandım Oktay bu arada. Sadece tek isimle gelen ünlüler son dönemde, yeni dönemde genç ünlüler başka bir lakapla da alınmaya başlandı. Yani isminin yanına başka bir şey daha eklenme ihtiyacı içerisinde olunur her zaman. Ofaman yani, Nalan diyorsun. Mesela evet. Nalan. Hangi Nalan? Ofaman. Niye yeni ünlü yok ki şimdi? Mesela Atiye. Hangi Atiye? Şu yeni çıkan Atiye. Bak mesela. Yeni çıkan Atiye dediğimizde 10 sene oldu değil mi? 10 sene yok canım, olmadı. Yok canım Atiye. 10 sene oldu. Yalnız samimi olayım desen kaybolup gitme durumu var. Öyle değil de şey olacak. Telefon çalacak. Desen. Bir arkadaş grubundasın. Masanın üstünde telefon. Kim arıyor ya? Uf. Merhaba Soner, ne haber? Soner arıyor. Hangi Soner? Arıca. Soner Arıca mesela. Ya da ne bileyim işte hani biz sadece şarkıcılardan söylüyoruz yani, da telefonun çalacak olsa sen Soner Arıca. Ben telefonuma şey yapardım tamam. Ama yani mesela Kıvanç Tatlıtuğ'la arkadaş olup oraya Behlül diye Behlül diye mi kaydı? Bizim Behlül arıyor diye öyle o şey... Zaman şimdi sana ilk temel soruyu sorayım, sen ünlülerle arkadaşlık yapmayı başkalarına hava atmak için mi istiyorsun? Yoksa yok, gerçekten dostluğuna gerçek dost için mesela Kıvanç Tatlıtuğ'un yakın arkadaşım olmasını isteyen yani, tabii o biraz genç bana göre ama hani ne bileyim onun ortamları da o arkadaş grubuyla ne bileyim bana gelirler. Ama ben bak, onlara gidiyorum. Ortamını istiyorsun yani. Ya ortamını değil canım. Hayır, şöyle. Karagün dostum mesela atıyorum. Biliyorsun bugün benim eve hırsız girdi. Evet. Buradan da tüm Türkiye ile paylaşmış oluyorum. Sağ olsun. Gayet güzel bir operasyon gerçekleştirmiş kendisi. Neyse işte böyle bir sıkıntım oldu. Sabahleyin Oktay aradı mesela. Oktay'la konuştum. Tak kapattım. Hemen arkasından Kıvanç arayacak. Ha ben anladım mesajı. Ben yetmiyorum yani falan. Hayır sen yetmiyorsun. Kıvanç Tatlıtuğ istiyor. Yok öyle değil. Tamam. Yani Türkiye'deki birçok genç kız olduğu gibi senin de hayallerinde Kıvanç Tatlıtuğ süslüyor anladığım kadarıyla falan. Bir telefon varmış, hemen Meral Özuslu'yu dinleyelim. Meral Hanım iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Meral Hanım Bartın'dan arıyormuşsunuz bizi. Evet, ne işle uğraşıyorsunuz? Tamam, biraz arıyorum. Tanıyalım size. Emekli öğretmenim, aslında 57 yaşındayım. Böyle ünlülerle dost arkadaş olmak noktasında biraz büyüküm belki ama. Evet. Son zamanlarda ünlüler mi diyeyim, ünlü olma yolunda ilerleyenler mi diyeyim, onlarla belli diyaloglarım oldu. Bunlardan birisi özgün müzik sanatçısı Seyfi Yerlikaya. Diğeri grup Marsis, Karadeniz Rock söyleyenler, rahmetli Kazım Koyuncu'nun arkasından gelenler. Konserlerine gittiğimde işte molada ve çıkışta tanışıyoruz vesaire. Telefon alıp veriyoruz, e-mail alıp veriyoruz. Bilahare haberleşmelerimiz devam ediyor. Bir sonraki konserine gidiyorum. İşte doğum günü oluyor şöyle böyle. Artı tabii yaşım itibariyle biraz adres portföyüm genişliğim. Onların konserlerini adresindeki insanlara yaymaya çalışıyorum. Yani kendi elimden geldiği kadar onların da daha da tanınması için bir şeyler yapıyorum. Bir destekte bulunuyorsunuz. Bu arada Bart'ın Amasra deyince aslında Amasra ile özdeşleşmiş bir ünlümüz var. Rahmetli ya, Barış Akarsu. Ben en son Amasra'ya gittiğim zaten, zaman. Hani konuşmamın sonunda bahsedecektim. Evet. Bu konudaki iletişimim de rahmetli Barış'la başladı. İşte yarışmaya girmeden önce ben Amasra'ya taşınmıştım. Annesi babasıyla tanışmıştım. Emeklilikten sonra hayatın keyfini sürmek için mi? Yok, emeklilikten sonra değil. Ben alerjik astım hastası oldum. Temiz ve nemli hava için doktor önerisiyle taşındım. 4 yıl çalıştım. Doldurdum emeklilik sürecimi ve emekli oldum. 1,5 yıldır emekliyim. 5,5-6 yıldır buradayım. Taşınma sürecim de Akademi Türkiye yarışmasına denk geliyor. İşte yarışmadan önce ailesiyle burada tanıştık. Burası küçük bir yer çünkü. Sonra Barış'la tanıştık. Tesadüfen mi tanıştınız Meral Hanım ailesiyle? Nasıl oldu? Ev ararken annesinin çevresinin geniş olduğunu, bana ev bulmakta yardımcı olacağını söylediler. Evet. O şekilde annesiyle tanıştık. Bir tanıdık yani aracılığıyla. Peki ben şeyi de çok merak ediyorum aslında. Şimdi konumuzdan da uzaklaşmak istemiyorum ama bir ünlü bir yerle nasıl bu kadar anılıyor? Türkiye'de bir Barış Manço moda diye bir şey vardı. Ben hatırlıyorum. Moda Barış Manço ile anılırdı. Amasra'ya gittiğim 1300 moda, evet. Amasra'ya gittiğim zaman gördüm ben. Gerçekten Barış Akarsu o kadar sahiplenilmiş, o kadar benimsenmiş ve o kadar özleniyor ki Amasra'da. Ama onu hissettim. Karşılıklı bir iletişim. Barış yarışma süresince doğduğu yer Zonguldak, büyüdüğü yer babasının memleketi Amasra. Zaten her yer öncelikle Zonguldak, Bartın sonradan il oldu. Bilahare müziğe yoğunlaştığı yer Ereğli. Yarışma boyunca bu üç yeri hep bahsetti. Yarışmadan sonra bütün Türkiye'yi elinden geldiğince dolaştı. Çok bahsetmezdi ama o huzur evi konserleri verirdi. Lösemili çocuklara destek verirdi. Son konseri Bodrum Kalesi'nde lösemililer için olmuştu. Çok farklı bir gençti. Yani böyle söylemek diğerlerine haksızlık olmasın ama hani bir popstar yarışmasından çıkmıştan öte toplumla, sevenleriyle bir özdeşleşmesi vardı. Bizi ona bağlayan bu oldu. Evimizin, mesela benim iki oğlum var. Birisi Barış'la 2 gün aralı. Evet. Barış da benim 3. oğlum. Oğlumdu diyemiyorum, halen oğlum. Ben onun kabrine gidiyorum, ziyaret ediyorum. İşte yazın ailesi burada olmadığında zaman zaman özellikle gidiyorum, çiçeklerini suluyorum. Dediğim gibi yani ailemizin bir terbi gibi olmuştu. Bize o denli yakın davranıyordu. Yani bir popstar olarak hani biraz yukarılardan hiçbir zaman bakmadı. Onun da aslında sonucu olarak bu bütünleşme sağlamış. Meral Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aradığınız için bizi. İyi akşamlar. Bartın'a çok selam. Amasra'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Ve İbrahim Akgül'le devam ediyoruz. İbrahim Bey, iyi akşamlar size de. İyi akşamlar diliyorum. İbrahim Bey, siz nereden arıyorsunuz bizim? Didim'den arıyorum. Az önceki sohbeti keyifle dinledim. Telefondan takip ettim. Ben de Barış Akarsu'yu çok seviyordum. Kaza günü Bodrum'daydım. Aynı dilekle düşünceyle ben de katılıyorum. Evet. Peki efendim, sizin aklınızda hangi ünlüyle arkadaş olmak var? Hemen onu sormuşum. Beyaz'ı çok seviyorum. Düzenli olarak takip ediyorum. Bu camiaya girdi 15-20 yıla yakın olmuştu belki ama o mütevazı kişiliğini, o düzgün karakterini hiçbir zaman bozmadı. Hani gelin adayları için her zaman ailenin damadı derler. Hı-hı. Hiçbir zaman şımarmadı. O yüzden onunla arkadaş olmak isterdim. Peki İbrahim Bey, ne hayal ediyorsunuz mesela Beyaz'la? Ne yapmak isterdiniz bu akşam? En iyi arkadaşınız Beyaz olsa. Beyaz arıyor. Diyorsunuz ki canım çok sıkkın Beyaz. Beyazım, canım çok sıkkın. Beyazım diye değil, Beyazıt diye kayıtlı zaten telefonunuzda. Şöyle, konforlu bir arabayla sabah 6'da güneşin doğmaya başladığı dakikalarda böyle bir Ege, bir Akdeniz, bir tur yapmak isterdim. Hem yerleri gezmek hem onunla işte her gezdiğimiz yerde, her gördüğümüz eserle ilgili bir kompozisyon almak. Onun analizlerini dinlemek isterdim. Keyifli olurdu. Yani muhabbet olsun, gezelim, kafası eğlenelim. Kafası dağılsın çünkü Beyazıt'ın canı çok sıkılmış sevgili Beyazıt'ın. Yok hayır, şimdi onun böyle her olaydan çok farklı bakış açıları var. Ben de öyle olmaya çalışıyorum ama. Hani kendinizi benzetiyor musunuz, onu soracaktım İbrahim Bey. Anlayamadım. Kendinizi Beyazıt'a benzetiyor musunuz? Beyaz'a daha doğrusu. Beyaz mı demeliyim bilmiyorum. Yok, o benim kadar yakışıklı değil ya. Yani ondaki espri sizdeki yakışıklılık olunca siz durdurabilene aşk olsun. Ege ve Akdeniz sahilleri hazırda beklesin diyorsunuz. Peki konumuzdan yine saptırmak istemiyorum ama sadece size özel bir soru olarak lütfen algılsın diğer dinleyicilerimiz de bunu, İbrahim Bey'e özel bir soru. Beyaz yok elimizde maalesef. Beyaz'la arkadaşlık kuramıyoruz sizin için ama mesela Beyaz kadar esprili biri var, bir diğer başka biri var, o da Beyaz kadar yakışıklı aynı. Tip olarak da işte duruş olarak da R'leri söyleyememesi de Beyaz gibi. Evet. Hangisini tercih edersiniz? Vallahi. Hangisiyle Ege, Akdeniz buraları gezip böyle işte güzel tarihi eserlere bakıp yorumlama yapmasını istersiniz? Şimdi ünsüz olanını seçerdim diyeyim. İkisi de ünsüz. Yakışıklı olan mı, esprili olan mı? Ya esprili olan, kafama uyan, muhabbeti hoş olanı seçerdim. Yani peki. Kös kös oturduktan sonra yanımda yakışıklılığında bir anlamı yok. Bende var zaten o diyorsunuz. Evet İbrahim Bey, notlarımızı aldık biz. Böyle biriyle görüştüğümüz zaman hemen size yönlendireceğiz. Çok teşekkür ederiz ya, aradığınız için bizi. Ben de bana yardımcı olacağınız için çok mutluyum, çok seviniyorum. Sağ olun efendim. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Bir isteğim olabilir mi? Yapmıyorsunuz biliyorum ama. Evet. Yaşar'dan bir parça alabilir miyim? Mesela Aldanırım çok mümkün. Gecenin de akşamında bu saatine uygun. Eğer bir iki şarkı sonra çalabilirseniz sevinirim. Peki madem mümkün diyorsunuz İbrahim Bey, çalmaya çalışırız sizin için. İyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Ya çalmayacaksanız da canınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Tamam, yok, çok bizim de çok sevdiğimiz bir şarkı. Sohbetten yakalırsa elbette seve seve çalacağız. Sevgili Beyaz'ın da çok sevdiği şarkılardan birisi. Ben bu parçayı ayrıca şu an mesaide olan arkadaşlarım var. Hatice, Erdem'e. Ve Beyaz'a. Sevgili Beyaz'a. Beyazıt'a da desenize İbrahim Bey. Sevgili Beyazıt'a da. Ya benim Beyaz'ı herhangi bir istekte bulmama gerekiyor. Ama öyle demeyin ama. İşte o ünlülere hiç kimse ne bir selam gönderiyor ne bir şarkı gönderiyor. Bir şarkı da bu da sevgili Beyaz için olsun diyeyim. Peki ben o zaman Beyaz'ı buradan en kalbi duygularla selamlıyorum. Yolunun da bahtının da açık olmasını istiyorum. Felik çok sağ ol. Ahmet Sarıgül'le devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada size de sorumuzu tekrarlayalım. Hangi ünlüyle en iyi arkadaş olmak isterdiniz? Hangi ünlü bir telefon kadar yakın olsun, bir aramanızda tak diye kapınıza gelsin, istediğinizi yapsın, bu kadar yakınınızda olsun isterdiniz? 0312 alan kodumuz 444 1112 telefonumuz. Ahmet Sarıgül'le devam ediyoruz. İyi akşamlar Ahmet Bey. İyi akşamlar herkese, kolay gelsin. Ahmet Bey neredesiniz şu anda? Şu anda yolda yürümekteyim, işten çıktım. Ben de sesiniz titriyor, acaba bir sorun mu var diyecektim. Herhalde biraz yokuş yukarı gidiyorsunuz. Yok hayır, düz gidiyorum da biraz yoruldum, ondan olsa gerek. Ahmet Bey siz kaç yaşındasınız? Ben 40 yaşındayım. 40 yaşındasınız, tamam. Kimle arkadaş olmayı düşünürsünüz Ahmet Bey? Ya aslında benim birkaç tane var ama. Arkadaş grubu oluşturalım, ne kadar güzel. Yani ne bileyim, akşamları falan toplansak moplansak fena da olmaz diye düşünüyorum ben. Öyle mesela Melek Baykal var. Melek Baykal. Ondan güzel. Sonra... Engin Günaydın var. Efendime söyleyeyim, bir Nurkaya. Hep de ama hanımefendilerden tercih ediyorsunuz, dikkat ediyoruz. Ama hep de komedi dünyasını tanımış. Ya yani öyle mi? Yok canım, şey de var, dram da var. Serra Yılmaz mesela. Bunlar olsa çok iyi olur yani. Var birkaç isim daha ama işte çok da fazla kalabalık olmayalım diye düşünüyorum. Ya şimdi şey istiyorum ben, mesela Melek Baykal olsun, Engin Günaydın olsun. Yani insanın ömrü uzar o insanlarla arkadaşlık yaptığı sürece. Yani sürekli ne bileyim komedi diye düşünüyorum. Peki öyle bir arkadaş grubunuz olsa mesela Bin Nurkaya ve Engin Günaydın'la arkadaşsınız. Mesela oturduğunuz, sohbet ediyorsunuz. Onlar tabii iki dev komedyen olarak espriler yapıyorlar. Siz de arada böyle espriler yapmaya çalışır mısınız? Yoksa ben çayımı içeyim, şunların tatlı tatlı atışmasını izleyeyim mi dersiniz? Ben yok ben yaparım. Ya yani espri yapmasam da benim şeylerim çok meşhurdur. Benim gaflarım çok meşhurdur. Yani bu ister istemez, istem dışı gerekli bir şey yapan ne diyeyim ona. Ağzınızdan çıkıyor. Şeyler, evet. Mesela az önceki beyefendi Yaşar'dan bahsetti. Aslında Yaşar'la arkadaş olsam mı, telefon açsam ona bazı sistemlerim var. Onları izlesem diye düşünüyorum. Çünkü onunla alakalı, onun hiç haberin olmadığı başıma çok kötü bir şey geldi. Ben bir ay kapı dışarı çıkamadım o yüzden. Allah Allah. Çok merak ettim. Yani merak ettik. Yayında anlatılmayacak bir şey mi Ahmet Bey? Efendim? Yayında anlatılmayacak bir şey mi böyle? Yok, anlatırım, hiç anlatılmayacak bir şey değil. Şöyle söyleyeyim, ben yaklaşık 4-5 yıl falan oluyor. Belki de yok 4-5 yıldan fazla. 2003 için çünkü Sertab'ın birinci olduğu seneydi İzcan Hanım. Sertab, ben sevgili Sertab Erener. Tabii arkadaş olmuşsunuz siz Ahmet Bey, ne kadar güzel. Şimdi burada benim, ben Bursa'da oturuyorum. Evet. Arkadaşım bir öğrenci yurdu var, çalıştığı bir öğrenci yurdu var. Orada müdürlük yapıyor arkadaşım. Ben de şimdi akşamları falan onun yanına takılıyorum. Şimdi hepsi genç arkadaşlar. İşte öyle güzel sohbetlerimiz falan oluyor. İş çıkmış falan yanlarına uğruyorum onların. O dönemde de bu, şimdi reklama giren bilmiyorum, bir yarışma var, Popstar diyeyim. Evet. Çok meşhur olduğu bir zamanlar. Hep orada seyrediyorduk onu. Bir gün gittim ben, baktım seyretmiyorlar. Benim de canım sıkıldı. Kulaklıklarımı taktım, şey dinliyorum. Radyo dinliyorum. Sonra canım sıkıldı, tekrar kaset taktım. Yaşar'ı dinlemeye başladım ki çok severim Yaşar'ı. Evet. Dinleyen fazla severim yani. Bir ara bütün millet komple arkasını döndü. Ben de hiç ama televizyon seyretmiyorum arada. Onlar da film takmışlar, film seyrediyorlar. Benim hiç haberim yok film seyrettiklerinden falan. Bütün millet başladı kahkahalarla bana gülmeye. Ben şimdi kulaklıkları çıkarttım, ne olduğunu da bilmediğim için garip garip onların yüzüne bakıyorum. Ya dedim, ne gülüyorsunuz falan. O sırada da yani 40 yılda milyarda bir insanın başına böyle bir şey gelebilir diye düşünüyorum. Yani bir film seyrediyorlar. Filmin konusu aynen şöyle. Bir gemi var, seyahat gemisi. Evet. İki çılgın arkadaş canları çok sıkılıyor. İşte kızlarla falan eğlenelim diye bir seyahate çıkmak istiyorlar. Yolda giderlerken bir arabaya çarpıyorlar. Arabanın sahibiyle de kavga ediyorlar. Aksilik arabanın sahibi de seyahat ajantesinin sahibi. Veya orada çalışıyor. Bunları görüyor, bunlara bir muziplik yapıyor. İntikam almak amacıyla onu tamamen gemilerin bulunduğu bir gemiye bırakıyor. Ben de o sırada şeyi dinliyorum. Yaşar'ın Al Gemide Ben de O Sevim şarkısını dinliyorum. Sessiz sessiz de söylüyormuşum. Hiç farklı değilim. Ha, yani filmdeki gemide olmak istediğinizi hayal ederek size güldüler. Yani onları öyle anladılar. Tabii benim hiç öyle bir şeyim yok ama. Ya yemin ediyorum bir ay boyunca hiç oraya giremedim. Herkes dalga geçti benimle. Peki efendim. Bu tip gaflarla diyorsunuz. Ben de Engin Günaydın ve Bin Nurkay arasında anlatacağım hikayelerini. Onların kafa yapısı olarak da çok seviyorum. Onların komediden ziyade ben gerçekten çok çok kültürlü insanlar olduklarına inanıyorum. Onların bu şeyde mesela son filmlerinin açıklamalarını falan yaparken falan dinledim ben onları. İlk defa onları o şekilde gördüm. Yani bugüne kadar sadece işte canlandırdıkları karakterler olarak görmüştük. Şimdi gerçek yüzleriyle görme şansı gerçek var. Gerçek yüzleriyle gördüm. Çok da böyle akıllı, çok kültürlü, çok şey insanlar yani. Peki efendim. Hoş çok insanlar. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey, iyi akşamlar diliyoruz size. Sevgilerimizi gönderiyoruz Bursa'ya. Bir telefon daha alıyoruz. Cezmi Turan hattımızda. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler Cezmi Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Nereden arıyorsunuz bizi? Erzurum efendim. Erzurum'dan arıyorsunuz. Evet efendim. Ne işte uğraşıyorsunuz Cezmi Bey? Gıda sektöründe çalışmaktayım. Gıda sektöründe çalışıyorsunuz. Evet efendim. Peki böyle hani... Ne oldu, telefonunuzda mı bir problem var? Bir oyun var acaba Cezmi Bey? Bir tuşlara mı dokunuluyor anlamadım ama. Neyse Cezmi Bey, teknik bir şeyimiz var ama sizden kaynaklanmıyor zannediyorum. Hemen cevabınızı alalım. Hangi ünlümüzle arkadaş olmak isterdiniz acaba? Ben daha çok biraz farklı olacak ama Sayın Başbakanımızla yakın olmak isterdim, arkadaş olmak isterdim. Ama zaten onun öyle bir telefonu vardı, çabuk ulaşabileceğiniz, herkese açık olan bir telefonu vardı. Yani zamanında gazetelerde yayınlanmıştı benim hatırladığım. Ama bu Cezmi Bey'in evet. bahsettiği herhalde arkadaş o telefonu olmuşum. Cezmi'cim diye açması. Değil mi? Tabii yani çünkü gerçekten son belki 40 yılda bu ülkeye gelmiş en büyük liderlerden biridir başbakanımız ve çok seviyorum. Bizim ülkemiz için gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani peki bir arkadaş, bir dost olarak ne konuşurdunuz Cezmi Bey? Sayın Başbakan'la. Yani, futbol herhalde değil yani, mi? Evet, çünkü hani tamam işinde başarılı, siz de işinizde başarılı olabilirsiniz ama oturduğunuz zaman iş mi konuşacaksınız yoksa böyle daha sohbet hayattan, konusu ne olacak? Tabii yani sohbet konusu ne olacak? Siyaset konuları herhalde yani insan başbakan kendi biraz artık başbakanlık havasından çıkmak ister. Çıkmak dostlarının ister yanındayken. Tabii dostlarıyla başka şeyler konuşmak da isteyebilir, o yüzden soruyorum. Ne konuşmak isterdiniz, öyle düşünelim Cezmi Bey arkadaş olarak? Evet, daha çok ülke meselelerini konuşmak isterdim kendileriyle. Sabahtan akşama onu konuşuyoruz Cezmi'cim, başka şeyler anlatmana desene diyeceksin mesela. Evet. Yani... Ne bileyim yani konuşacak çok şey olurdu. Yani hep ama işte birkaç tane söyleyeyim bize işte. Hepsi onu... şeye geliyor değil mi Cezmi Bey aklınıza? Hep böyle ülke meseleleri, işte iç politika, dış politika geliyor ama o da yani, işte Sayın evet. Başbakan'ın her zaman konuştuğu şeyler aslında. Yani dosta ama, insan dosta biraz daha farklı şeyler mi arıyor acaba? Yani onunla daha samimi bir ortamda tabii bunları yani ülkedeki gelişmeler, sorunlar ve neler yapılabilir bunları konuşurdum. Yani illa bir politika konuşacaksın. Yani futbol sever misiniz Cezmi Bey? Pardon. Futbol sever misiniz, futbol? Tabii ki ben amatör futbol oynamış bir insan. Tamam, bakın ne kadar güzel bir futbol konuşalım. Ondan... Yani mesela Berlusconi ile bu konuşuluyor. Tabii. Bu konuyu mesela konuşun. Neyse, telefonunuzun şarjı bitmeden biz bu cevabı aldık sizden. O yüzden çok teşekkür ederiz. Sağ olun aradığınız için. İyi akşamlar diliyoruz Cezmi. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Ve Yüksel Gültekin'le devam ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz Yüksel Bey. Neredesiniz şu Hoş anda? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Valla otobandan bir arabayı bir şoför arkadaş kullanıyor. Bu olaya yaklaşmak üzereyim. Şoför arkadaş kim? Zaten arkadaşınız mı yoksa şoförken arkadaş mı oldunuz? Hayır. Hayır. Arabayı bir başka arkadaş kullanıyor. Arkadaşınız. Ama kullanıyor. Gerçekten arkadaşınız değil mi? Hani insanlar hiç tanımadıkları insana da arkadaşla hitap ederler ya. Doğru. Yok hayır arkadaşım. Peki efendim. Nereden nereye gidiyorsunuz şu anda? Ankara'dan Bolu'ya doğru gidiyorum. Bolu'ya Yeniçay'ı geçtim. Bolu'ya yaklaşmak üzereyim. Ne kadar Bolu kaldı yolunuz? Tahmin ediyorum bir 30 kilometre var. Oh, ne kadar güzel. Ne yapacaksınız Bolu'dan? Ben Bolu'da ikamet ediyorum. Siz Bolulusunuz zaten. Evet. Peki Yüksel Bey, hangi ünlüyle arkadaş olmak isterdiniz? Hangisi sizin en iyi arkadaşınız olsun isterdiniz? Ben şiiri seviyorum. Bedirhan Gökçe'yle arkadaş olmak isterdim. Siz yazın o okusun falan gibi böyle şeyler mi? Bedirhan yeni yazdım şunu oku falan mı? Yok hayır, ben şiir yapmayacak kadar şiir seviyorsunuz. Seviyorum. Yani anladım. Ustaların yazılmış, ustaların şiirlerini dinlemeyi seviyorum. Onları güzel yorumlayan insanları dinlemeyi seviyorum. Bedirhan Gökçe de ilk aklımıza gelen kategorilerden biri değildi. Yani, müzisyenler, oyuncular, futbolcular tabii dedik ama evet, şiir seslendirenlerden biri. Son yıllarda Bedirhan Gökçe, İbrahim Sadri ilk aklı gelenler. Evet. Peki efendim, çok teşekkürler Yüksel Bey. İyi akşamlar, iyi yolculuklar size bir kez daha. Ali Topçu attığımızda, Ali Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, nasılsınız? Teşekkürler Ali Bey, neredesiniz şu anda? Yalnızlığımızın dostları, nasılsınız? Eskişehir'den sevgiler, saygılar. Çok sağ olun Ali Bey. Ne bu yalnızlık canım? Sizin sesiniz genç geliyor. Kaç yaşındasınız? 32 yaşındayım. 33'e gireceğim 10 Ağustos'ta. 10 Ağustos. Yani burada 3 tane rakam geçti Ali Bey. 31, 32, 33. Yıllar geçtikçe bütün bu yaşları görmenizi diliyoruz. Elbette. Yaşlanmak istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. İlk başta umut ettiniz. Yani nasıl söyleyeyim ben size? Ben genç kalmayı tercih ederim. Tercih edersiniz de daha 9 ay sonrasında kaç yaşına gireceğinizi söylüyorsunuz. Siz karıştırmayın o zaman. Ağustos'un 16'sında doğum günü olduğunu öğrendim. Ne iş yapıyorsunuz Ali Bey siz? Şöyle konumuzla alakalı aradım ben aslında. Buyurun. Biraz da heyecan var. Yok heyecanlanmayın. Biraz sohbet edelim sizinle. Çok güzel sizinle sohbet etmek. Ne iş yapıyorsunuz Ali Bey? Ben engelli arkadaşlarımız için şu an Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeydim. Evet. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde tanıtım yaptık engelli arkadaşlarımız için. Pozitif Özürler Derneği adına bir gazetemiz var. Bunu tanıtıyoruz. Tanıttık. Gazeteyi bitirdik. Saat gece 2'de otobüse bineceğim. İstanbul'a döneceğim. Sırf o iş için gittiniz Eskişehir'e. Geçmiş olsun. Tebrik ediyoruz. Gerçekten de çok önemli bir görevi. Çok önemli hepimizin de aslında görevi olan bir işi yerine getirdiğiniz için. Ali Bey, hangi ünlüyle arkadaş olmak isterdiniz? Valla Demet Sağroğlu. Demet Sağroğlu. Evet. Elleri kolları kınalı bebek. Efendim? Elleri kolları kınalı bebeği söyleyen Demet Sağroğlu değil mi? Evet. Yani 2000 Arnavut Kaldırımı albümünde bir özel bir radyoda çıkmıştı kendisi. Hı hı. Ankara'da ben o zaman çalışıyordum. Kendisi beni ziyarete gelmişti. Kendisinin bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyorum. Yani engellileri karşı çok duyarlı olduğunu biliyorum. Ha, yani onunla birlikte engelliler için güzel çalışmalara imza atabileceğinizi düşünüyorsunuz. Evet, kendisine de buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şöyle söyleyeyim, çok saygıdeğer bir bayan kendisi. Kendisinin de telefon numarasını kaybettim. Bu arada kendisi bana ulaşırsa sevinirim. Kendisi benim manevi ablam diyeyim artık kendisi. Peki biz bir şekilde bulursak size ulaştırırız Ali Bey. Telefonunuz bizde var zaten. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yolculuklar size de. Ben yayınınızı başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de iyi yolculuklar. Saat 1'de miydi otobüsünüz? Kaçtaydı? 2'de efendim. 2'de. 2'ye kadar kolay. Da, bu arada da iyi yaşlar dileyelim. Şimdiden. Sağ olun. Size de iyi ki doğdunuz diyoruz biz de. 9 ay öncesinden olsa da. Barış Akarsu'yu anarak başladık bu akşam programımıza. Bir şarkısını dinleyelim, gözlerini dinleyelim. Barış Akarsu'dan onu analım bu şarkıyla. Hemen ardından da hangi ünlüyle arkadaş olmak istersiniz sorusuna cevap aramaya devam edelim. TRT FM'de suni gündem devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 21.41. Hangi ünlüyle arkadaş olmak isterdiniz? Hangi ünlü sizin can yoldaşınız olsun isterdiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 0312 alan koduyla 444-1112. Mehmet Yaşar attığımızda. Mehmet Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Neredesiniz şu anda Mehmet Bey? Efendim şu an neredeyim? Ahmetli'ye yaklaşmak üzereyim efendim. İzmir'den çıktım, Samsun'a yol aldım. Samsun'a doğru ilerliyorsunuz. Evet, sağa çektim şu an. Sizden konuşmak için, muhabbet için, sohbet için varım dedim. Peki efendim. Ahmetli'ye yaklaşan Mehmet'ten dinliyoruz şimdi. hangi ünlüyle arkadaş olmak isterdiniz Mehmet Bey? Sibel Can. Hayalimdeki, evet, en büyük isim, hayranım o. Nasıl bir arkadaşlık düşünüyorsunuz? Böyle hani evde de kusura bakmayın sözü kesiyorum. Evde de öyle çocuklar Sibel'den çıktığı zaman derler, ha dizi annemiz çıktı derler yani. O kadar. O derece seviyorsunuz Mehmet Bey. Evet yani. Askerdeyken de böyle hani şey vardır ya, ne derler buna? Şafak defteri. Orada da fotoğrafları var mıydı? Yok, öyle bir şu an biraz yaşlı olduğu için kendi şahsım. O zaman bizlerde yoktu o zaman yani. O zaman. Yani sizin askerliğiniz döneminde daha Sibel Can yoktu. Yani, yaşım geldi 40'a dayandı efendim. Ya. Peki bayağı ama tam yani artık 40 öyle çok da yaşlı şey değil ya. Siz canım, ben de zannettim 55 yaşlarında 60 yaşlarında falan zannettim. Mehmet Bey bizde 3 aşağı 5 yukarı aynı yani. 55-60 yüzden... yaşındaki dinleyicilerimizin tamamını da tenzih edelim bu konuşmamızdan. Niye öyle dediniz bilmiyorum ama. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz aradığınız için bize. Evet, Mehmet Bey'i uğurladık ve Mustafa Yıldız'a merhaba diyoruz şimdi. Mustafa Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Mustafa Bey. Siz de mi yoldasınız yoksa? Evet, maalesef. Nereden nereye? İngiltere'den Adana'ya. İngiltere'den Adana'ya. Ama İngiltere'ye giderken maalesef demiyordunuz değil mi Mustafa Bey? Buyurun. Şimdi az önce yoldasınız değil mi dedin ya. Buyurun Fahim Bey. Az önce yoldayım dediniz ya Mustafa Bey. Evet. Siz evet. Maalesef dediniz. Neden maalesef? Sesiniz biraz şey geliyor, ben yoldayım. Şu anda da can kurtaran tepedeyim. Ha tamam. Bazen kesiliyor da. Tamam doğrudur. Neyse hoş geldiniz. Peki efendim hoş geldiniz. Can kurtaran tepede olduğunuza göre İngiliz can kurtaran tepesi olmadığını düşünüyoruz. Yolun sonları herhalde. Sertavul dolaylarında mısınız Mustafa Bey? Bolu'yu geçtim. Gerede sapağını geçtikten sonra can kurtaran tepesi var. Tamam. Ankara'ya doğru geliyorum. Peki efendim. Kaç saattir yoldasınız veya kaç gündür yoldasınız? Ayın 5'inde Mersin'den çıktım. Evet. Bugün ayın 22'si. Ne oluyor? 17 gündür yoldayım abi. 17 gündür, 18 gündür yoldasınız. Kolaylıklar. Adana'da mı peki yaşıyorsunuz Mustafa Bey? Artık hayır, Adana son hayır, durak mıdır? Mersin'deyim ben. Mersin'de yaşıyorum. Adana'ya yüküm Adana'ya. Oraya boşaldım. Yarın Allah kısmet ederse. Oradan da evime geçeceğim. Ha, eve geçiyorsunuz hemen. Oradan yeniden yüklenme yok. Peki Mustafa Bey. Hangi ünlüyle dost olmak isterdiniz? Hangi ünlüyle aranızdan su sızmasını isterdiniz? Ben Metin Akpınar diyorum. Metin Akpınar. Güleyim eğleneyim evet. Diyorsunuz siz de. Güleyim eğleneyim bir hayır, yandan da. Hayır. Gülmek eğlenmek o daha başka bir şey de. Bütün aradığım özellikler var. Kendisini de takdirle şey yapıyorum. Kendisini takip ediyorum. Evet. Sesi güzel. Ses ama ben sinema sanatçısı olarak tanındım diye kesinlikle şeyini, yolunu çizgisini değiştirmedi. O şekilde devam ediyor. Yani ben komedi desem var, ses desem var. Yani sohbet desem var, muhabbet desem var. Muhabbet desem alası var ama en çok da şu son dizisinde yani ismini vereyim mi vermeyeyim mi artık bilmiyorum. Meşhur zaten herkes biliyor. Evet. Papatya'daki topluma verdiği bazı mesajlar var. Ben yani çocuklarımıza, aile yapısına verdiği mesajlar var. En çok da onu takdir ediyorum. Yani tam yani, bir yol arkadaşı olur diyorsunuz değil mi? Şöyle kesinlikle. Metin'cim İngiltere'ye gidelim. İngiltere'ye gidelim dediğinizde o hakikaten o yol güzel. Sohbetten sıkıldığınızda bir şarkı söylesin. Ondan evet. Sonra aile meseleleri falan konuşuyorsun. Hepsi tam anlamıyla bir yoldaş olur size. Mustafa Bey... Ulaşabilsem yani gerçekten kendi ağzımda tebrik edip artık görme imkanımız belki olmaz ama telefondan bile olsa ellerini öpmek isterim yani öyle bir insanı yani gerçekten çok değer verdiğim bir insan. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz size. Ve Salih Tahtalıoğlu'na merhaba diyoruz şimdi de. Salih Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar öğretmenim. Salih Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Önce Balıkesir'den arıyorum. Balıkesir Dursun Bey'den. Evet. Ramazan boyunca sürekli her gece dinledim. Yarışmada katılmak istedim ama bir türlü nasip olmadı. Öğretmenim yarışmasına katılamadım. Vallahi iki haftanız kaldı Salih Bey. Ya bu perşembe katılacaksınız ya da yılbaşı gecesi katılacaksınız. Yılbaşı gecesinde yayında olacağız biz TRT FM'de. Yılbaşı gecesi kaçta? Sabaha kadar işte sabaha programımız kadar, devam ediyor. Gece 12'den sabaha kadar. Sizi bekleriz. İşimizi size göre de ayarlayabiliriz. Hiç merak teşekkür etmeyin. Ettim. İki teşekkür hafta ederim. Daha şansınız var bu yarışmaya katılmak için aklınızda olsun. Salih Bey hemen sizi dinliyoruz şimdi. Hangi ünlüyle arkadaş olmak isterdiniz? Daha benim hayalimde Müjde Ar. Müjde Ar'la arkadaş olmak isterdiniz. Evet, peki ve... böyle zamanda filmlerde seyrettiğiniz oyuncu Müjde Ar'la mı yoksa son zamanlarda böyle televizyonda daha hayat hakkında gündemdeki olaylar hakkında konuşan Müjde Ar'dan mı etkilendiniz? Ben 49 yaşındayım. Askerliğim boyunca 200 tane bende kartpostalı vardı. 200 tane? Evet. Maşallah yani. Ayrı ayrı birbirinden farklı 200 kartpostalım vardı. Duruyor mu hala kartpostallar? Çünkü onlar hayır, artık onları... koleksiyon değeri taşıyorlar. Yok onu düşünemedim. Tezkere zamanında alt devrelere hediye ettim. 200 tane alt devreyi sevindirdiniz yani. Gerçekten. Evet, evet hemen hemen. Evet. Peki efendim. Bana çok... Müjde Ar bir de TRT FM Ankara Radyosu'ndan bir radyo kazandırdı. Bir yarışmaya katıldım. Gece 03'teydi. Müjde Ar hayranlığı da size yarışmadan kazandırdı. Evet, evet, evet. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ve şimdi Ahmet Öztulun bizimle birlikte. Ahmet Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öztulun değil, Öztülün. Öztülün. Öztülün. Evet. Peki evet. Özür dileriz Ahmet Bey. Stüdyomuza yanlış geldi. Ahmet Bey yoldasınız anladığım kadarıyla. Nereden nereye yolculuk? Ben Kütahya'dan çıktım. İstanbul'a yolculuk ediyorum şu anda. Otobandayım. Az kaldı İstanbul'a. İlerliyorum şu anda. İş için mi gidiyorsunuz Ahmet Bey? Evet iş için. Ben futbolcuyum. Maç için o zaman. Maç için değil. Maç için. İzin almıştım. Ben Sarıyer'de oynuyorum. Sarıyer Spor'da. Sarıyer Spor'da. Ne kadar güzel. Ahmet Bey maçımız vardı. Sınavımız benim. Ben aynı zamanda üniversitede okuyorum da Kütahyalıyım. Kütahya'da üniversitem var. Sınava gittim. Hocamdan izin aldım. Şimdi tekrar İstanbul'a geliyorum. Peki hem böyle okumak hem profesyonel futbol zor olmuyor mu ikisi birden? Vallahi çok zor. Bu arada bizim gibi değil yani. Bizim cehaletimizi bağışlayın ne olur. Sarıyer kaçıncı ligde şu anda? İkinci ligde. İkinci ligde. İkinci lig, ikinci grupta. Peki sadece Ahmet Bey, yani. Şimdi mesela profesyonel bir sporcu olarak gençlere evet. Önerir misiniz futbolu? Siz herhalde futbol sevdalısıydınız. Ama şimdi evet. Bunu meslek olarak yapınca insan nasıl bir hayatla karşı karşıya kalıyor? Bu konuda biraz gençlere yaşantınızdan şey verir misiniz? Ben ipuçları. Size şöyle söyleyeyim. Ben 8 yaşından beri futbol oynuyorum. Hani kendim bildiğim gibi futbol oynuyorum. Babam da futbolu yönlendirir beni. Yeteneğimden dolayı herhalde. Ama şöyle söyleyeyim. Çok hasta bir Fenerbahçeliydim. Fanatik bir Fenerbahçeliydim yani. Ama profesyonel olduktan sonra işine girdikten sonra yani daha değişik duygularla bakıyorsunuz ve şu anda hani nasıl söyleyeyim hani önceden Fenerbahçe yenilir mesela kadro olurdum yani ama şu anda sadece oynanan futbola bakıyorum. Şimdi oyunun güzel olmasına bakıyorum. Yani artık tamamen duygularım değişti. Tamamen profesyonel olarak bakıyorsunuz yani olaya. Hala futbol oynamaktan zevk alıyor musunuz yoksa işe mi dönüştü futbol? Tabii hala tabii ki de yani futbol zevk almasak zaten zor oynarız. Yani zevk almadan yapılacak bir meslek değil. Peki Ahmet Bey hemen sizden alalım aklınızdaki ünlüleri. Ben Sagopa Kajmer diyorum. Sagopa Kajmer rap seviyorsunuz o zaman. Yani aslında tüm müzikleri dinlerim ama rap aslında gerçekten hiç dinlemiyordum. Geçen sene Sagopa Kajmer'i dinlemeye başladıktan sonra bırakamadınız. Bırakamadım yani müthiş diyeyim yani. Çok güzel sözleri, çok güzel parçaları var. Aslında başka hiçbir şekilde de rap dinlemiyorum. Sadece Saga Makajer dinliyorum. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Bu arada yanılmıyorsam Ahmet Bey Hakan Şükür'den sonra bizim yayında konuştuğumuz ikinci futbolcu. Evet. Bir kere Hakan Şükür'le konuşmuştuk bir yayınımızda yine TRT FM'de. Şimdi de sizinle konuştuk. Böyle futbolculardan bir tanesini bu listeye ekleyecek olsak hangisini ekleyelim Ahmet Bey sizin için? Messi. Messi. İtalyanca konuşuyor. Yani İtalyanca oldu mu? Arjantinli kendisi. Yanlış anlaşıldı herhalde. Messi derim. Alex. Alex de Souza. Alex de Souza. Peki onu da ekledik o zaman Ahmet Bey. Çok teşekkür ederiz. İyi yolculuklar size. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ben. İyi yayınlar. Ve son olarak da Vesile Yücel bizimle birlikte. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Vesile Hanım ne kadar güzel. Evden arıyorsunuz galiba. Vesile Hanım. Evet. Evden arıyorsunuz galiba değil mi güzel? Evet, evden arıyorum. Ama ne güzel pırıl pırıl geliyor Vesile evet, Hanım. Evet gayet net geliyor. Sesi. Teşekkür ediyorum. Köyden aradığım için derler sesim böyle pırıl pırıl kevasından dolayı geliyormuş. Ben TRT FM dinleyeceğim ve sohbet etmek için aradım. Peki iyi yaptınız seni Vesile çok Hanım. Çok seviyorum. Sağ olun. Kaç yaşındasınız Vesile Hanım? 24 yaşındayım. 24 Şubat'ta yaşındasın. 25'e giriyorum. Şubat'ta 25 oluyorsunuz. Kova burcusunuz o zaman doğru mu? Efendim? Kova burcu musunuz? Bilemiyorum. Şubat'ta doğdum. 13 Şubat'ta. 13 Şubat'ta. 13 Şubat'sa Kova burcusu. Evet Kova burcu. Ben gerçekten burçlarla ilgilenmiyorum bu kadar. Yani burçlarla ilgilenmiyorsunuz ama birileri ilgileniyordur. Hani buradan Vesile... birileri ilgileniyor farkındayım ama onun kadar üstünde durmuyorum. Kadatar günlerde okudum. Burçlarla bir iki kere ilgilenmişim bu kadar. Peki Vesile Hanım hangi ünlü var aklınızda? Hangi ünlü? Fatih Kısaparmak. Fatih Kısaparmak'ı seviyorsunuz. Evet. Peki Fatih Kısaparmak'la arkadaş olsanız ne yapmak istersiniz birlikte? Arkadaş olmak istemiyorum. Yani baba kız olmak istiyorum. Arkadaş olarak Pınar Aylin ve Çellik olsun istiyorum. Ünlü sanatçı Fatih Kısaparmak arkadaşla olsa... arkadaş olarak değil bir baba olarak yürüyorum. Öyle, baba diyeceğim. Öyle bir yere yerleştirdiniz gözünüzde. Evet. Herhalde Fatih Kısaparmak'ın tavrında da öyle bir var tabii öyle bir babalık var. Bir babalık yani. Var herhalde. Evet doğru yani o yaklaşımı falan duruşuyla bu hissi uyandırıyor demek ki. Vesile Hanım da bu hissi uyandırmış. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar bekliyoruz sizi programımıza. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yanlar, iyi akşamlar. Sağ olun i̇yi efendim. Akşamlar, iyi akşamlar. Buradan gördüğümüz gibi aslında insanlar ünlülerin sanat dünyasında yaptıkları işlerde gösterdikleri yüzüne performansa göre evet, şey doğru. Zamanında, senin var mı aklında? Benim çünkü Fahir'in cevabını aldık. Soner Arıca dedi. Bir de Kıvanç Tatlıtuğ dedi de. Yani aslında şimdi düşündüm de hiç dinleyicilerimiz aradığı sırada bir kez daha düşünme fırsatına sahip oldum. Hiç öyle düşünmem. Yani işte kendime çıkar kimdir sağlayacak peki? Falan değil yani. Tamam kim? Onun bana ihtiyacı olduğunda ben ona destek olabileceğim birisi olması lazım. Kimdir bu mesela Kıvanç Tatlıtuğ veya? Birkan var benim arkadaşım. İstersen onunla görüşte de tanıştırabilirim seni. Yani şey sen onu bir düşün de yeniden cevabı al. Önümüzdeki haftaya kadar vaktimiz bak, olacak. Bak, tamam. Ben tüm ünlülerimizle dost olarak yaşayabileceğimiz bir dünya hayali kuruyorum. Bunu da böyle bağlayayım dedim. Sevgili dinleyiciler, Suni Gündem'in sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olacağız. TRT FM'de bir salı akşamında 20 ile 22 arasında. Ben Ege Kayacan, program ekibimiz Fahir Önç, Oktay Demirci, Figen Andaç ve teknik yönetmenimiz Anıl Özcan adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Programımızda bir istek şarkı da vardı. Mümkün olabilir demişti dinleyicimiz İbrahim Bey'di galiba yanılmıyorsam. Yaşar'dan bir şarkı istemişti. İsterseniz Yaşar'la veda edelim bu hafta. Görüşmek üzere, hoşçakalın. tutup savur gönlüm bu son elveda.